Sebuah request dari Sawi Belajar. Yuk, semoga mo nata. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Monata, setiap keindahan yang tanpa tanpa oleh mata, hanya istri salehah perhiasan.